نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله رب العزة عظيم كتاب قرآن مجید زمونږ د مؤمنانو لپاره یو لوی نعمت او یو لوی خوشحالي ده. چې الله رب العزت وایي کله تاسو باندې د دنیا څخه کارونه او مصیبتونه او مشکلات ډیر شي نو بل لار نشته، قرآن تکینه او دا لوله نو بدلی سر باغ مشکلات ختمی، مخبا هم بدلی شی، اگا بوج و اللہ رب العزت حضرتاسو نلری کی. تکر دا قرآن صفت اللہ رب العزت دغه بیان کرده ده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هغه مؤمنان چې ورته ویل شي دنیا کې دا ودی چې داږي زړونه د قران سره مضبوط شي، حوصله پیدا کړي، الا بذکر الله تطمئن القلوب. نمه مخکې چک کړم، مخکې چک شنو بیا نه راکی کنه، هر شی چې مخکې چک شنو بیا نقصان نه کوي کنه. استاسو دا عادت ته جواز الله په قران سره زړونه مضبوطیږي. بس زړونه مضبوطی اسه دا اغه څه په سریا او په سیمټو نماز بوتیږي، وایي کې د الله فکر، الله سوچ او تصور راشي. نو چې زدا سي ذات او فکر راشي انسان سره، نو خامخا خوشحالي او تنظیم کیږي. ویلیو چې د دې دنیا لپاره دا قرآن نعمت استاسو، په دې سره استاسو زړونو کې سرور او خوشحالي حاصلی او استاسو زړونو کې قدرتی د دې ادب پروت ته، د دې قرآن عزت پروت ته. کویلم نه درځي دلنه، پکیوم دلنه درځي، لیکن زړه کې هم داسې یو تعظیم شته چې دا د الله کتاب دی او بیا دا سین شورا غسته او د دې قدر او عزت په موږ واجب او لازم دی. ویلیو کزان د ور نه بچ کول غواړې، خپل اولاد د ور نه بچ کول غواړې، ناغا قرآن دے پدی سرے بچ کے زانو نے مخ کی کڑی دی چی خپل زانو نا او خپل اولاد دور نا بچ کے. دا اصول دی دا شریعت، کسی جد چا دا پار دعا غوانی نوال و خپل زانی دے چی اللہ ما تبخنو کے، بیا ورستو ای جزما مور او پلار تا زما خپلوانو تا او زما مشرانو تا. ځکه سوال ال قبلیږي چې ته په خپل قابل وګرځې، ته د سوال کولو لایق وګرځې، او سوال کول لایق هغه څوک ګرځي چې په خپل پاکي. ما څومره دعاګانې چې دي که د پیغمبرانو دي هم هغه یو خپل ځان یاد کړی دی چې الله مونږ باندې رحم وکړي، مونږ باندې فضل وکړي، ابیا نور یاد کړی دی، اولاد یاد کړی دی، هغه سره د خپل اولاد غمو ګوره پیغمبرانو سره. نو چې ګوره نو هر پیغمبر چې سوال کوي زقوی چې الله ستانه سوال کوم ستانه اجت واړم. ابیا ورپسې وای چې زه یوازې نه ما ومن ذریتی ما بس ډیر خلق دی، زامن دی، نوسی دی، بال بچ دی، اللہ عزیز پارم سوال کو ما پیغمبران دا سویلیو. اگا لوی لوی عظیم و شان پیغمبران کے ابراہیم علیہ السلام دن آگا اموی چی رب جالنی مقیم الصلاة اے رب اول خو ما د دې مانځ په پابند وګرځې، ما له همت راکې، ما له توفیق راکې چې زستا دې عبادت او مانځو پوره پابندي وکم. ډیر ګران ډیر ګران چې انبیا وي چې الله به ستا د توفیق نه نکېږي. نو نور خلق څوک دي چې غیو بغیر د الله توفیق نه په دین او په عبادت پابندي وکي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بویل چې الله ما خپل ځان ته مپریزي، اسنه چې ما خوشی کې د خپل رحمت نه او د خپل توفیق نه د خپل فضل نه کوم رسات دې زه خوشی کړم لکه رب دسترګې، نو زما په ځان اعتبار نشته، سو نقصان ورانه شوی تو بخاتو کی با پریوت ایما. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفتائن، یا اللہ ما خپل ځان ته مپریدی دمرا لکه رب دسترگی، هر وخت ما پا خپل حفاظت کی ساتی، پا خپل فضل و رحمت کی ساتی، امونگو تاسو اللہ خدیر دا سوال پکار دی. ځکه حدیث کې راغلی وو چې هر مسلمان باندې الله رب العزت یو سل او شپیته ملائک مقرر کړی دي. یو سل او شپیته به د جمعات کې راشي په یو یو مسلمان باندې. دا څه د پاره؟ دا د شیطانانو نه ساتي، د دې ظالمانو نه ساتي، د دشمنانو نه ساتي. اصلی دشمنان خود مونگا دغا دی نوم پری دی. بیاور پسیویلیو چی ولی نامو قرر کری وی زکا کچر دا ملائک دا دی انسان سرا پی او وقت کی نئی عدی یوازی، نو دا شیطانان با پیدا سی راجمشی لکه دا گبین پا کاسا باندی چه مچان راجم کی گی، دا سی پی راجمشی. نو دا یو شیطان نزان نشو خلاصو لینو چه دا دم را بیشمار را باندی راجمشی. یا بسن و دا مونگا چه بچیو نو دا اللہ پا رحم باند مونگا اللہ لسکڑی دی چیگا مونگ سر دمرا خلق مقرر کرے ملائکو تو بل چیگا سمرا پاک خلق دی او یو ملک پورا دی، یو ملک یو پرشتہ خدا زمرا ډیر یې ولی یاد کړی دي دا زمونږ دی یقین لپاره تسلی لپاره چې الله یې ورزو ستاسو ډیر حفاظت کومه تاسو دشمن نه بچ کومه تاسو اصلي دشمن ازلی دشمن هغه شیطان دی تاسو نه پریدي او ما تاسو باندې ملائک مقرر کړی دي تنخواه ولا نور کوي چې ډوډۍ ولا نور کوي درس نه اخلاص یې او تاسو حفاظت کوي تاسو کولی شي لیکن تاسو زمرا کوي چې ډیر مصروف نه یې وزنه یې پسکار کډیر نختی نه یې نوای چې لا اله الا الله وای چې سبحان الله وای چې الحمدلله ولدا چاله نور دی کنه دی باندې وخت لګي یا دی باندې دنیا کار د بند نه پاتې کیږي نه کار خو ته بل لاسو خپو کېو او بزن باندې جبه خوستا فارغه ده پار وخت کې نویلیو چه دا وایه نو دا حفاظت پا هم نورم مضبوطی گستاسو تا دی کلماتو پا برکت بتاسو تا دی شیطانان نبچ کی گئے خواب کدوام نشه کولے کنا نو دی 24 گھنٹی کی سارنا ترما خاما پوری لگ وقت دی قرآن لور کئے چاویلی سارمالی او روکو تلاواتو کہ دو روکو تلاواتو کہ بس اللہ یوشوا تاو زمان شکریہ ادا کرا از بچاری تاو دخپل حفاظت ننو باسما داد اللہ حفاظت تیمونگ سرا اویلی دی چی گوری اسی گرانا دا زانم نشه ساتلی خپل اولادم نشه ساتلی دور نه بس دا داغی اولار دا یو طریقه دا چې قرآن دی دا اللہ دی سر و تعلق ساته سمرکسان راشی مونگ سرا اپر یادو کی چیرا کور کڑی رغٹا پریشانی دا زنانه داو رو موټوا خپل کار او خپل ارسه او خيار او سپیده چې چل شوی چې بس ناشتهي هغه ټو ټو ګوري خبرې نشي کولې نکي په ډاکټرانو پارس باندې ستړي شو او هر یو جواب راکړي چیز ای زمارات نشتا دی بلکل تیستونار صفاک ایس مارات نشتا دی منگوائیو چی سنگا جنی چی اوز پاگی باین دوم را سخت دا دوم را درانا دا کنن چی دا غینا جوابی شی ڈاکتران نا پارغا شی نبی آتا شیطانان ذکر قرآنوی شیطان من الجنتی والناس یوازه پیریانو هغه نه دی انسانانو کې ډیر شي دي راغي وتا خو نه کوي چې پلان یې کې بابا دی هغه له بوزه پیریانو باسي پلان یې کې استاد دی هغه له بوزه پلان یې کې پذیه ګرځي اغی خواست کارو نه کئی کنا پیسو نه اخلاص کی خواه وی دا پدی بانده چا سکڑی دی او پکلی کی کڑی دی او چی دا مونگ دا دیز ہے نا ریموٹ کانٹرول چلو او دا اغی توڑ کو نو پا اغی دیر تو بدو نو که دیر زره تی نو آغسته او که سلویخ زره تی نو آغسته تو گورو دا دا ٹول شیعاتوین دی خواه دی په لې فکر نه کورو ته دا دی په لې فکر نه ډاکټرانو ته فکرې پیرانو ته فکرې دی په لې نو کله کله دی په لې فکر شي چې راشه استاد نام تپوسو کا نو کله چې راغله دې زمونږ نه تپوس کړلې مونږ ته ځکه علاج خولې چې ګوره د دې علاج تاسو را کور کې پروت دی د دې علاج په جماعت کې پروت دی د دې علاج په قران کې سورۃ البقره ده چې په کور کې چا قران ویل دی راغی دا سورۃ البقره سار مال وظیفه کې کنیمه ویل شي کسلورمه برخه ویل شي اخلاصول ضروری ندی او چې دا ویل شي په دې ورځ کې په هر ورځ کې ویل شي دا ما پریده تاسو بیا ګوره کنه ښه خیر دا لازم نه ده تاسو ذهن د دې خلقو عجیبه جوړ شوی دی سره دې نه چې د مشرانو متل و سره پروت دی چې مرض چې راځي نو د اس په شان دی او چې ځي نو د میږي په پل ګوره ښه پوهېږي تا خو مونږ ستاسو نه زده کړي نو داسې مه وایه چې بس استاد دم واچو او بټړې ووهو مرض بځي په مخه باندې نه نه نه یا مونږ تلاوت وکړو او بس فوراً به نه دي کې به وخت لګي ګوره دا خو داسې خبره نه ده نو چې چاته هم دا وظیفه خولې ده نو کم از کم زمیاشت نه زیات نه وخت په نه دی لګېدلی او هغوی خوشحاله شوي دي یقینې کړی چې یاره هغه تکلیف ختم شو هغه بنده ښه شو خپل کار کوي او خپل خدمت کوي او خپل عبادت کوي او بس نو علاج خدا دی چوم جسمانی علاج دیم روحانی علاج دی سمرا حدیث تا دی نڈک دی چلی رب العزت پیغمبر تاوی و پیغمبر مونگ تاوی چی گورا مز خوتن سملے نو کم از کم سورة فاتحہ خوائے تا خوار چاہتا یاد آدھا پر سرایت الکرسی ہوا ہے تا خو بارچا تیاد ای بیا بی غم او دش ہے اللہ وستاسو حفاظت کی ہم دا پیریان و نام دا بندیان نا دادا اللہ دا حفاظت اسباب دی کا نخا نوچے کلو نا تیر شی عمرو نا تیر شی او پکور کے سوکو کلمو نوی فاتحو نوی آیت الکرسیو نوی یا دا آخری دو سورتو نو نوی قل اعوذ برب الفلق و اعوذ برب الناس نو دا غینا با مرضونا و مصیبتونا مشکلات پسل رکی گی دا غی خوب العلاج نشتے نمونگوی چه دا انبیاء و دعاگانه اگوره اگه اول زند پار سوال کره چه رب جالنی مقیم الصلاة اللہ ما دماند پابندو کرده ما لعمت راکی ما لتوفیق راکی و من ذریتی اللہ دماند اولادم دماند پابندو کرده دی که مقابلیت پیدا کی دی که صلاحیت پیدا کی زکه دا زمونږه ذخیره ده مونږ بنیو او د دې طرف نه مونږ ته په قبر کې باقاعده آرام را رسی راحت را رسی چننه سبق وي ننې منځو کو ننې روزو نیوا سوال دې نه کوي څنګه یاره الله بازار سي چې سوال کوي چې الله زما امر او پلار ته بخنه نه او چې عمل کوي الله رب العزت داغي اثر مور او پلار ته رسي دغه بهيري داغي اثر هغه ته رسي باقاعده ونکتو ما قدموا واثارهم قران وي دا څومره فائدہ ده څومره چې دا اولاد په دنیا کې باقی دي نو سی او کلو وسی او پسې زوال راسي او دې کې دا رڼا ده قرآنی نو هغه مور او پلار ته باقی ده اثر راسي او الله به حفاظت کوي څومره لوی برکت په بل څه کې شته دنیا په هیڅ شي کې نشته رې لکه څومره برکت چې الله په دې خپلو کلمو کې او په قرآن کې او په دعاګانو کې یې خېده نو زه کوي ویلو چې ځان بچ کې او خپل اولاد بچ کې د اور نه د اور نه به څنګه بچ کوي د اور نه څوک بچ کولی شي پیغمبران خپل اولاد ته وي نبی علیہ السلام خپل لور ته وي ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وي چې ګورځو دې موار نه ما ځان خپل او ساته د اور نه خلق خوبوی لګیا وای چې دا خو د پیغمبرانو اولاد دي د دې عبادت ته ساجت دي نه نه توبه او هر سړی په خپل عمل خلاصيږي هر بنده په خپل عمل خلاصيږي لا املکو نبی علیہ السلام لا املکو لکی اے فاطمہ زنیم زموار استاد پارا خلقو خبر ما اورا ابراہیم علیہ السلام پلار توی لا املکو لکا زنیم زموار اس چی تسویم نو اغا امنا چیمان راوڑا نو بس دنیا و داخرت دبوج نخلاصی خواه نو ګور د اور نه د بچکول سمانه ده دا معنا ده چې هر ګنا اور ده هر ګنا اور ده ځکه حدیث په دې باندې گواهی چې خلکو پاسه دا اور ده ځان نه لري کې دې کټونو ته امره رسېدلې ده چې خلق پاسي او من او تاسو کې او من زکی نا ورته نه لري شي نزیل خو الله ذریعہ پیدا کړی دا ډیر آسان ولي ګنا نه خوشوک نه خلاصي کنا دیو جن حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام ایلو چاله چې غوسه ورشي اولاری نو کی دینی او کناستی نو ډډه دی وای سمځلی داولی ویزګه چې د دې چې غوسه شوی دی داول شیطان را رسیدلې دي او شیطان خود اور دی او د اور نه جوړ دی کنه ها راځي تر اور سي نو بس لکه اور و تر اور رسید نو کدی کیناست نو زمکه ته نږدې شو کله ناشته نه سملاست نو زمکه ته نږدې شو او د اور علاج په خاوري سره کیږي د علاج دی ښا دا ټول د دې مطلب وایي چې هر ګنا اور دی او دا غي مړکول هم دغه دی نبی علیہ السلام په مخ کې یو مشر لګیاو او دا کنزلی کول او د خلی نه تتی استرگی سری راوتی وید نبی علیہ السلام چاہتا ہوئی هغه ته خو نوې چې دی وخت کې هو دې خبرې دا واستو نه دي پاکې سوکو نبی علیہ السلام ورته وی ما ته داسې کلمه معلومه ده چې کچر دی وی نو دی به دې مصیبت نه خلاص شي دا زبان دې چې کوم بوج دی دې به دې نه خلاص شي هغه واورېدو نو ته وی چې کومه کلمه ده وایې کنه نبی علیہ السلام وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نوز دادا غبت بختی وا او بد قسمتی وا چاو پیغمبر توی چولی دلی ونیم ولی دارا بخدا عادتو چی بندہ سے نلی ونی کی گی چی پیریان پیراشی شیطان پیراشی چې ته ماته وای چې دا کلمه وای چې اعوذ بالله من الشیطان استا خدا مطلب دی چې دی لیوانی دی زه لیوانی نه یم نبی علیہ السلام یې دغه سی وای نو مونږ خو دغه واسو او ته د دې مشکلاتو نه بچ کولې کنه دا دې بل علاج نشته دی هم دا کلمه چې تا ویلې وې ښا مسلمان چې کله خصو چکی په داسې وخت کې چې غوسه ولا راغلی او دا سوچ راشي چې دا شیطان راغلی الاکیوم تباکیوم اډیر لوی خپل ولیران باندې روان یو دشمنی را جوړی او دا وخت کې دی وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس دی ودا مصیبت نخلاص دا خصوچ دی په انسان کی چراشی خواه ننن چیر سمرا علم حاصلی گی و قرآن ویلی شی او دا اللہ پا دی کورونو کی پڑھائی کی گی استازان او شاگردان دست کئی تا ځان د اوره بچ کی نور ځان د اور نه بچ کی ځکه بل لار نشته بل طریقه نشته چې په دې باندې الله وی تاسو د اور نه بچ کیږئ نو چې دی یو آیات وای هغه کې الله خپل برکت اچولې ده چې په ناظرې وي بیا ورپسې په ترجمه شروع کی دغه تاسو له علم ویل شي ښه او چې دا علم د انسان په ذهن کې راشي دې بیا په خپل د خپل ځان حفاظت کوي خپل چ ګور آیات کې خدا راغلیو آیات کې خدا سره راغلیو د سره فکری دې باندې عمل شروع کی نو زکه زور نزان بچ کې ذل دي کنه په لګلګ عمل سره نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې او بندا ثوابی رو جنسی ثوابی کک زیر وځو کې ار وځو دې په دې یوې روزي باندې ته جهنم زور نه زمره لري شو زمره لکه یو کارغو چې بچي اوالوزی د هوا چل زکی او دا هغه وخت نه شروع شي روان شي روان شي بل فرض خبره ده نه خوراک ته دما کوي نو بو ته دما کوي رواني رواني رواني تر دې پورې چې بوډا شي زور شي وي د بسمره مزل کړي نو په دې یو ثوابي روزه باندې بنده د جهنم د اور نه دومره بیارتشي ها چې بیا فرض راوځي چې بیا د یوې په ځای باندې ډیری چې د وسوره نو په یو یو عمل موږ د جهنم نه دومره لري کیګو دومره بیارت کیګو زمون خو نه زیاده مشرانو بوي چې انځوان لا نوتلی عدل تبا خلق سره یو ځای وکنه ویره سار مال بتن داسې سور بوینتو زکه وی داغي رمبه کار چې پابسه ده نو لامبلو چې کوم کلو کې خړونه وکنه ابا سار مال دې انځوانو ډکو خړونو کې بناستو ولی اغی نشو ٹنگے دے که جمعو او کورے بوخا چوب بیوا چولی پزان نوی لڈو پزان بے سوڑ شو دا ولی او رو کنا یا دا سی وسم دا سی بیدین خلق راشی انگریزان راشی نوک اغی امر سپائی سو کولی شی وګ چې خوا کې سره کې ناستو نو زه به بدلې او تا د کفر بوی دی تا د جهنم غ بوی دی چې په دنیا کې و سره سره نشټینګې دی دیو جن د قران او د سنت دا فیصله وا چې مؤمنانو د بی دین خلق نزان ساته د بی دین خلق نبیرته شه د بیزین خلق سره مجلس کول ناشته کول غم خادی کول تین ازان ساته کوي قران په دې ډیر زور لګولې دی ولی سنه چې قیامت کې الله رب العزت تا ته وي چې ته خو د مرګ لري کنه اته ته وي چې نه یا الله دا خو کافر دی سکھ دے ہو عیسائی دے ہو دخو مسلمان ما چا اللہ رب العزت تتوئی چا تخو دسار نتر غرمی پوری دسار ناس وی بیا بس جواب کئے تا خو بدل تر یو دے پیو تالیو پیو دسترخان خوڑا بیا بس جواب کئے تا خو دسار غم خادی شریک کریو بیا بس جواب کئے تا خود سر تنظیم جوڑ کرے ہو نبی آیا جواب نشی کہے دے اللہ مونگا بچ کری ہو چی سنگا چلتا تھی نا بچ بھائے جدا بھائے چلا بھائے اعلانو کی پاغا چورنگے کی چکم دے کی جنتیان دا سی روان شی او جہنمیان دا سی روان نواز بوشی چوامتا ذل یوما ایوها المجرمون جدا شینن اے مجرمانو کافرانو زماز بندیانو نا دنیا کے واسر یو دیکھ خننتین جدا شین بس جدای برا شین نمونگ تیویلی چنن دنیا کی ددین عرص جدا کے لوخ لرگے صحابہ کرامو با دم رزان ساتو چخپلی جامعی بید آغیر جامعو نساتلی ہم انگی دغا احتیاط نشتنو انگا بخپوئی گو چی دا اندو دے دا عیسائی دے دا دغا دے او غی سر با دخپل مسلمان نخو خواگا پستا کو اگی با ام دیر خواگی دا گوار ایمان کم دوری دا خواه حدیث خداوی چی کل ذات خلقوی نه سترگی پی رو باسه او ذهن و تا غصه که چی بدبخته خدای پیدا کرده او غنمانی دا خدای پس مکه گرزی او غنمانی د خدای د اسمان د لاندې ګرځي او غنمنه د خدای رزق خوري او غنمنه ز ځان له چرته بل از مکه وګوره زان چرته بل اسمان ګورا زان چرته رزق ګورا چې هر څه داغه او تداغه مونږ نه کوي نور خدایان دې زان نه جوړ کړی ویژه ته بجری خلنه چینګه چا چې داسې بي دین انسان تا او کافر انسان ته وخاندل حدیث کې راځي چې داغه زړه نه د ایمان هغه نور لړ شي تیار پات شي سینا کې تیار پات شي د دې ټول مطلب دا دی چې قو انفسکم واهلیکم نار ځان مو ساته خپل اهل مو ساته د ور نه ښه نو مونږ کدا درسونه کوو کدا ماشومان تعلیم او پڑھائی کوو کدا پروګرامونه کوو او راځم شویو دا بس د دې لپاره چې دا یو ور نزان بچ کوو دا یو ور نزان ساتو او د دې تمره برکت حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام وی چې کله ماشوم کی دی استاد تا سپارو غړی او ته وی چې وایا بسم الله الرحمن الرحیم او دې وی چې بسم الله الرحمن الرحیم اللہ ملائکو تاوئی چی اکتبو اولی کے سولی کو تدی معشوم زہید دا پارا تدی دا مورا پلار دا پارا او تدی دا استاد دا پارا برا اتم من النار چی دی دور بچ شو حلکم بارک شے برا اتم من النار دی دور نبچ سبق لا نه دی ویل شوی سبق لا نه دی شروع شوی او صرف کلمه وی الله غیله زمره برکت ورکړی کنه نو چې دی ور بیا سی بیا نور دی په مړان دی باندې پوړان دی باندې نو د دې صحت نشته دی ښا زمونږ ته فکر او سوچ نشته دی تا چې دین په دې باندې زمونږ نسل کې اسړیا چې دا کار واخ راځي نو بیا چټی شوی کار پېم نه پات کیږي هلار شي وره او بعضی پکې داسې قابل خوږي کنه قابل زو زمانہ اورو دې تاسو کو ما نه پېژنځه ما وځو پېژنځه ماته وی چمنګ هو په مانځ کې عبد رسول سره دا غو ته چتو کنه ته نو چته مې زوم چته هم هو کلمې يرشي او سنت طریقه ده ته نو تاسو ګورئ چې زه سره اوس د دې مسلې فکر دې کنه چې دې لویږي بیا نو علما خو دې نه جوړي کنه چې له خدای توجه پیدا کی دین تا ولا مخه پیدا کی او هر چا تا ګوري عمل تا ګوري د هر بندا مشران تا ګوري او دا خو بیا نبی علیہ السلام ویلو هغه وخت کې ډېرې راکې دي کنه لخرې لګلې او jihad لا کله باغولې کو په خپل باندې ته هغه ویلو چې زه ځکه نه زما چې کله زروان شم نو بیا د څوک پاتې کیږي نه کله چې اواز کیږي کنه کچا سره تور یو کنه کچا سره وی پیغمبر لاړو موږ پاتې یو زما زوجین ډیر خلق اجزان تنگ شي نو دی وی نه ځکه پاتې شم چې په دې خلقو باندې مې رحم راځي لخر لیګلو یو تن په امیر کړو هغه امیر چې ونه هغه په جنگ کې زخمی شو په دې سر باندې لوی بغره پکې وشو. هغه ته د غسل ضرورت پیدا شو. نامیرو خود اسی او سره خودان لپیسه لنشی کولی کنا اڑن بے وقت لیا مسئلی کم دیوی کتابون کم دیو دور زبو دیو چیزا غسل کوم نکتا زخمی زیز پرید ما زما غسل باوشی ناغی وطوی اوی وی چې ولی غسل کې خو کو دور زده پاتې شي وي ختنوم نکيږي نو بس هغه غسل وکاو او به واړو لې په سر باندې اجي واپس راتلو هغه وفات شو. بیا صحابه پیغمبر ته الوی اغه وی چې را دا څنګه چلو شوې دا داسه چلو ویډیو ته وی چې ستا غسل نکی سو پورې چتا نبی علیہ السلام ډیر خپه شو او دی وی چې قتلوه قتلهم الله تا خو دی قتل کو دی دی الله قتل کی خیری وته او بیا وی چې نما شفاء العی السوال انما شفاء العي السوال د ناپو سړی شفاء دار چې دی وته پوسونه کوي د هغه طالبنا ډیر لوی عالم جوړیږي چې هغه تپوسونه کوي تپوسونه کوي او شرم نه کوي په دین کې نو په دغه باندې علم زکیږي علم زیاتیږي. ها نبی علیہ السلام وی چې قتلوه قتلهم الله دی تپوسونه کوي دا د پاره خدا علاجو چې وات سر به تړلېو مسه به پکړې وا مسه خدا او دست پاره مشتا د غسل لپاره مشتا پارس باندې شتا مزي تدا پتا نه وا تعال نه نو مطلب به داو چې په سوال او تاسو سره د بندا علم زیاتیږي علم زیاتیږي علم اجزاغه سي خاموش ناست نيز بدن جوړ نشي ښا نو بدن کې شرم نشته ده ٹھیک ده کله به تو سوال داسې کوي چې هغه کې وغلطيږي کنه نو کو مناسب خو نه خو خلق خو ارنګشته کنه کته پورې چاو خان دل نو هیڅ خبر نه ده هیڅ خبر نه ده دا آر مگنا دا وز پیغمبران نوم دا سی بازی کارو نشوی دی چلاوالا رستو تنبیح را لگلی دا دیو قسم چی دا کار دی سیو نکو جو وقت نبی علیہ السلام ناس دی جماعت کے دی په لو سره د قریش د لوی لوی سرداران کې دی چې ابو جهل هم پکې و ا د نور قریش پکې ناستو او سړی په ارنیت باندې چې ناستو او د نبی علیہ السلام زړه کې رالو شر دی جوړ ایمان په نیت راغلی هغه سره ډیر زیات خبری او توجه او تکول ډیره کنه دی په له وړون سړی راغی وړون دو بالکل نابینا هغه ته په تنو چې څوک ناس دی څوک ناس دی او دې طرف تکې ناس ته پیغمبر ته وی چې علمنی اقرئنی سما تدا یا توایا سما تدا مسلو کا سما تدا. نبی علیہ السلام پریشان شو چې زوس دی سره لګیای ما کده دې دا خبره حل شو نو ډیره پیدا بوشي او دې صبر نه کوي نو هغه ته اړوکات نه او په مخ مبارک کې هم پر خراغه حکم راغه عبس وتولى عبس وتولى تنشو زما پیغمبر او مخی والو د دې لون څلینا انجا الاعمى الله تړون دوی ها وی با مونږ تاسو بچا تړون نو ایولې خپکیږي به کنه او الله که چا تړون دوی کو ته کونو یې کارسوي اخو ډیر خوشاله خبر ده ابیا آیاتونه نازل شو نازل شو چلاوی چې او تن داسې دي چې په شوق راغل دي اته ته وی چې ماته آیات وایا ما دې په مطلب باندې پوکا ها رته دا غنه مهاله او دا چې راغلی دي استا وخت خرابوي نه ایمان راوړي نه سکی غستا وخت خرابوي نو تاغی تا توجو کے توجو کے کلا تا سبا نکے باران پسے و پٹے نگر دے تا قرآن خو اللہ را لے گلے خلق برازی چی ضرورتی نزدکی بے او تا با اندہ لازم ندی چی تا با خلق تا بزور بانے دا قرآن او دا تین روان دے کے دا سبا نکے کرو دا سه ډیرو وختونو کې بعضی کارونه شوی دي الله به حکم راولیږه پیغمبر به پوه شو نو وی چې بیا به کله داړون سړی راغې اکی به ناست نو چې څو به هغه په خپله نه پاسېدلې نو پیغمبر به نه پاسېده وی ولې وی په ده کې زه خدای ملامته کړې ما د په یو ځخ دې ملامت کړې ما مرحبا مرحبا ډیر مبارکي به ولا ورکړه چوګور دا یو بند دی او صحابي وی ابو موسی شعری و غیره چې دې بیا رست پات شی او خدای ولا ډیر عمر ورکړو دېړون صحابي له چې حضرت عمر په وخت کې جنگو در روم سره قادسیه و تاوی قادسیه جنگ نو ایدارون سره روانو جنده نیولی و طور جنده و سره وی خلق و تاوی سره تا بسنگ جنگ که تا کافر وی نی تا بول بکم ده گزار که اگه ایدار کافر زماجت نشتا زد مسلمانانو لحکر دی روما کاغی لسی نو ما سر با یولس شی اللہ رب العزت ویلی دی چیز مسلمانانو ڈل دیر که جماعت دیر که کسی رو سوادک دا غا سحال قرآن که غا سرازی خواه دا خو انسان دی پلتے و خطای دار چانا کی گی نتاو پا دی بد نگانی چیر ما تا پوسو که ما پوری طالبان او خاندل طالبان اغیزی زان پوری او خاندی دا سی مرگری مونگ سرو بس دا دا اللہ شان دے بازی بندهی کنا دیر خوبی دیر خوبی عجب یا سبق تا کینے بل وقت خوب نہیں لگا وقت مونگ سر دا سی او تالیبان چلا اولنا تر اخیر پوری بودو بس استاد و سبق ہوئی دا اللہ شان تا کون اچھ بیا با لارو اپلا او سبق با هم دوهراواو ناغی تا با زمونگ نخیادو یا خدای تو دا بازی کارون دا سی ناشنا کی کنا خوا ندا بس اللہ رب العزتوی تا توجہ کا نور کار زما دے زبا تال علم درکو مستاپسی نکی بیچوم اوستان با یہ ری گنا داو وګورې زمونږ د مرکزونو اذنو مرکزونو ډیر پراخ دي ولی دې مرکزونو د اشاعت کې دماشم تربیت کی گی بنیادی خواه. بنیادی سمانا لکه دا اول ناغت دا عقیدی مسئلہ شوروشی چه ماشوما چه پیدا کرده وی گوره چه زه سوال کوم تبا وی چه اللہ بس اللہ ناغوی اللہ دا روڑه دا لسوک در کئی اللہ دا کور تاسو لچا در کرده اللہ ستا مور و پلار تا لچا در کرده اللہ دا تبوسو نتی کواک ادیو جواب کئی چه اللہ تا باین دا بیماری سوک راولی اللہ تا لصحت سوک در کئی اللہ تا لدا ساچا در کرده اللہ تا باین دا موت سوک راولی اللہ ستا دا نفع و دا نقصان مالک سوک دے اللہ ستا اجد پر کون کے سوک دے اللہ ستا سوال قبل ان کے سوک دے اللہ بغیر دا اللہ نا دا سوکشتے چا ستا اجد پر کی ستا سوال قبول کی ستا مصیبت لری کی ستا یو ارمان پر کی نا نا نا نبیا با تدیدی خپل تدیدی خپل معاشری و تدیدی خپل مقامی جوندو تا دغاو مخیخا چرا دا خلق دی دغا تروان دی عبداللہ شاہ غازی تا تدیدی شرک کئی جمعت تنر آزی چی دو رکات نفلو کی او سوالو کی چی اللہ زمان دا مصیبت اول تدی دا شرک کئی خواه خواه یا کتاولی دو چی او بنده زان تلاس تطور تار چوله ده ویده لری که سپین تار ولی ناچه سور تار ولی ناچه دی تور کسی چل لکنه خواه تا هم پا شرک کی رازی خواه تاولی دو چی زان مشر سره ده گیر سرکی او غټ پټکی والے دے او غوگی سورے دے نا تستاسا مطلب دے چی دا اولی تسوی چی دے پار سورے کڑے چی ہوا پکی لگی نا دا پا یو عقیدہ بان دے چی دی دا عقیدہ وچی ماشوم بنا پائی دا شیطان وطوی چی دا غوگ والا سورے کن وی دا ټول شرکو ندی خواہ نو چې دې زهید ته دا عقیده دې وخت نه سما کې کنه توبه خدای نو دې خوشکه چې کده په مخ کې او سره شرک کوي نو دې به ول आवाज ورکړي چې بابا دا مکوا دا شرک دې دا څه کوي بابا دې رشکې ته دې دا چپل سره ځوانان دکړي دا دا چې تا کچرا کې نو ورځولا دا مکو دا شرک دی بابا دا دی سوزکی تا دی دا اصلا نال سلا چوله دی دا شرک دی پا دی کار نچلی جی که اوٹل تلاڑی ناگو پا دیوال بانی دوم را خیستا تا با تاول و تا گوری بیا با دی رستو پی کر را چی وی دا خو نال دی ها دوم را کلی رنگی ولور کرده دی دوم را دیوال و تا را خیستا کرده دی نورستو دې فکر را چې وای دا خو په یو عقیده باندې دی چې دی وی چې زما دا کار به داسې روان شي لکه اس چې روان دی او هرک که په دې کې دی بیا دا خلق دومره خرچې سره کوي ادا دومره درانه خرچ کاروبارونه سره کوي چې په دې کې دا ټول شرک دی بس دې مرکز کی بنیاد صحیح کیږي دې کې عقیده صحیح کیږي دې بیا بوداشی تاو یاو تیاو سلو کالو بشی لیکن ددن بچر شرکو نشی دا اللہ پا فضل سرخا نزمونگ دا مرکزونو دا امتیاز دا نورو نخا اگا سبق خو بیا زان لخبر دا اخو زان لخبر دا نور علا نور دے لیکن بنده جنتی شی آخرت دا پار تیار شی د جهنم د اور نه بچ شي څنګه چې الله ویلو زمو خدا مطلب دی علم خو اصلي دې ته ویل شي چې ته خپل رب پیژنې، خپل ځان پیژنې، خپل دوست پیژنې، خپل دشمن پیژنې، حق پیژنې، باطل پیژنې، رضا پدی قرآن سره پیژن دی شي او پدی طریقه باندې پیژن دی شي. تمو خدغه مطلب بس. او که خلق ته ګوره باروتی کنا توبه توبه دې نه دې نه وځول تور شي خولي چې مړال تکي دومره ماشومانو دومره سنانو یو ډیر غټ تنظیمات ولکړي وو پاپ تکي گاډي راځي ډک دوړو او هغه تشيږي بل گاډي راځي ډک دغواړو او هغه تشيږي سو زکی راضی کرے تو نہیں پکے ہمو نہیں پکے دلتا سدی ہوئے ما داما کوا کرنا خواہ دقی کی دنیا اشتا دقی کی دنیا نمائشتا دے خود دقی کی آخرت نشتا اگر طولو دید پار دھا کار جوڑ کرے خواہ حمد رسی ندی کاروبارو ندی کاروبارو نی جوڑ کرے توبہ توبہ کنی عالم لس پکاری چه یو گاڑی واخلی پا گیارا لاک باندی چه بیا چر تبل سروی نی داغی نا بہتر نو اغنی تپوسو کی چیر دادی پس وغستی اوی پچالی اس لاک باندی چه سبا گور اندبو مغستی یہ لکا ستا گاڑو سرس کار دی تو خلق دا دین رسوا تو خلق دا گمراہینا او دا شرکنا او درسم رواج نه بچکا ستا په خوا کې شرکو نه کیږي او درگاو نه ډکیږي او تشیږي توبه توبه ستا په جماعت کې چې کوم خلق دی هغه ټول رسمیان او رواجیان دي هغه کوم رواج نه کوي چې مړیو شي نو کار شروع شي ناول خو په ټولو جماعتونو کې اعلانو نو کې سړیا تاسو کې پدی به بخي پدی جنت تبوزي ها ها ها بیا به جنازه کوي سبا د ماسپخین مانځ نه پاسو لکه دا ولي لکه پیغمبر سره عزت دي چې هغه ویلو چې تلوار کوي دی وی چې نه خلق را روان دي د کلی نه یو ځای نه وقاده او بیا با دما خام د پا ما خام د پا رمخ کی غور شوی حلاله با شوی دیگونا براولی شوی در ما خام با خام خا کی خا جمع با کی خا سلوی اختی با کی خا دو اکم زیدی تخوا اولو خواهی چی دا پا دیدین کشتے نو چی نشتا نستا دا قام چی تا تا راجمه دے او تا تا لکه دا مرغی دا بچو خلیوازی کلی دی دا استادی مواری نه ده چې په یوه کې کمنې کنه منې په خلق خدا کار مکوي د دې پیسو د دې لګه او د دې خرچي و الله ته پوس کې قیامت کې چې دا دې بس کې لګو ا بیا دومره ډز یو دومره غټه پریشانی او دومره نشي ویل چې دې مقتدیان ته چې کچا په حاځه کې ډزو کو بیا دې جنازې لو ګوري څوک دا جنازه نه کوم دا قبر خور نه کوم دوره خو سره غم پیدا که کنه زد آغا دو دوڑه دو ولیمه و دوازل نظمه چه خلقو سر لکوٹی غم پیدا شی نلگیا بایی که غیر سمر رسونا رواجو نکی نو کئی با چه پا حجونو که و پا عمرو که دا غی کم رسمی رواجی کارو نی دا پا دین کشتے ادا خلق خوشحاله دا مقتدیان نخ خوشحاله دا اغید استاد نخوا خوشحاله دی ولی زکر چه اغی رازی ناری او تده اولاری قبلی تشاکلی ازی پلی مخکلی حجی صاحب سنگار مزاج شریف بابو صاحب ایلا کتا ده بنده عبادت که کتا خدا عبادت که تا مخ که نرخواتا تا منزو که نوز با قبلی تمنز که ازی بخپلا سو چکے دا دیتا عالم وی دیتا استاز وی دیتا امام وی داغو غلام شو پدو بسی منز کی گی انوری خبر خلا پریدا انوری خبر خلا پریدا اتیارو کی چی دی دا خبر چی دی دا مقتدیانو غلام دے دے دے کمیٹے غلام دے دے دا صدر دا سیکرٹری غلام دے ندو پسی نیت تا رہے دین ازان لکوا ہے مونگ نجی سوک تا پوزو کی مونگ ازان لکوا منز خوبا دیکی گی کنا ایو سواب خوبا دیکی گی کنا اجی باغی پسی ہو که نو ایسو نشتا دے نوولی خوبا لزان نو دیر پراخ دے خوا دا وجہ دادا چی داغی خلق و قرآن ندے ویلے داغی پا دور کی قرآن نو داغی پا دور کی درسون نو داغی پا دور کی شیخان نو شیخ القرآن نو ناغی جزان داغا سی محروم پاتی شوی داخو اللہ فضلو کو چی چاہتا ہے ارادہ و حسو کی خوخو ناغی لے دا قرآن رنا ورکلا علم ورکو جماعتونو کی پکورونو کی اگی از شرک نہ خبر کرو دا سرسم و رواج نہ خبر کرل او دا خپل وحدانیت نہ خبر کرل گروہ تا نو صحیح کاروش لار سمشوانو خواہ دیتا مگو رہی چی مونگا لگیو اگی دیر دی نا حق پرس چری ندی دیر شیوی قرآن بیاوی چی اللہ قلیلن اللہ قلیلن اللہ قلیلن سلک کسان تینا بچ شو انور ٹول سواندر وولو سیلا پوڑو خواہ اللہ رب العزت دے رحمو کی دمون خدا ہر وقت کی آواز دے کدو خپل معشومانو اصلاح کوئے کدو خپل زان و خپل اہل دور نبچ کوئے ندو توحید اشاعت مرکزونو تیراولے دیکھ بنیادی علم کی گئے بنیادی سبق ہوئے لشی خواہ اور ازاق بلاگان نبچ کوئے خواہ دگا غشتی فطرتی توحید بولا خراب کی خواہ ہنگا خواہی دی 1995 کراغلیو ادا قرآن وایو وایو مونگ تو امنا دا معلوم چی سمر دوری مکڑی کنا خوطا روسا پوری مونگ لسوک نظر آغلی دلتا چی تا دی آیت کی دا مانا کڑی دا و دا غلط دا وسو مونگ وایو کراغی مونگ بے دیر قدر و دیر شکری آدا کو چی شکر دی چی ما تا دی خپل غلطی و خوا خو مونگ سوک نپری دی دا جماعتونو تا چی دی تا خپل غلطی و خویو نا نا نا داو یہ غنور خلق دے ہاں خدا غنور خلق دے میں پری دے نہ تقریر تا نہ بیان تا اس تا نہ پری دے تا دین ویلی شی زمون خود مشرانو دا عادتو چی طولو طالبانو تا بیوی چی طالبانو کتاستا چر تا بل سوک عالم دا سی معلومی چی اگر زمان پا قرآن خپوئی گی نماتے او خوئے ماتے او خوئے زبا زمان پا دی بانی شرم نکو ما چیر از پا سپی نگی را بانی زمان و دبل ننا خو خیه ما تا صحابه هم دقا سویلیو خوا زمان خدا اخلاص ده دقا امنیت و اراده ده چی دا خلق زان او خپل اهل و عیال دور نبچ کی بس اس دن را کهیم خوا او هر وقت کی سوال کو چې الله مونږ لکه صحت را کړي مونږ لکه ژوند را کړي نو صرف د دې لپاره چې استاد قرآن خدمت وکړو اشاعت توحید و سنت خدمت وکړو د دې لپاره کدا پکې نه وي نو نه دې صحت ته حاجت شته نه دې ژوند ته حاجت شته هغه څه ژوند لخوا چې هغه کې قرآن نه وي او هغه کې توحید او سنت نه وي هغه کې د مخلوق اصلاح نه وي الله توفیق را کړي چې د قرآن خدمت وکړو توحید او سنت خدمت وکړو او د قرآن مرکزونو سره په زړه کې مینه او محبت وساتو او دې ته په درون نظر سره ګورو دا به الله رب العزت زموږ د نجات یو ذریعه او وسیله وګرځي. ښه، فاخر دعوانا الحمد.